Radia Sobota, 27 lutego, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zaostrzone przepisy sanitarne na Warmii i Mazurach. W całym kraju obowiązkowe wyłącznie maseczki. Hydrolodzy wydali ostrzeżenia. Utrzymuje się wysoki poziom wody w rzekach. USA nigdy nie uznają aneksji Krymu, oświadczył prezydent Joe Biden. Obszarem szczególnie zagrożonym koronawirusem ogłoszono województwo warmińsko-mazurskie. Wiąże się to z przywróceniem niektórych obostrzeń sanitarnych. Z kolei w całej Polsce obowiązuje zakaz zakrywania ust i nosa tylko szalikami, kominami czy przyłbicami. Dla ochrony przed infekcją dozwolone są jedynie maseczki. W województwie warmińsko-mazurskim zamknięte są baseny, kina, galerie handlowe i hotele. Dzieci klas 1-3 znów będą uczyć się zdalnie. W tym województwie liczba zakażeń przekracza 48 na 100 tysięcy osób. Dodatkowo problemem jest transmisja brytyjskiego wariantu koronawirusa. Od dziś w całej Polsce usta i nos musimy zakrywać wyłącznie maseczkami, mówił rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zakazujemy używania w sferach publicznych noszenia na twarzy szalików, kominów, bandam, chust i przyłbic. Dopuszczone są wszystkie rodzaje maseczek, także materiałowe, ale rekomendowane maseczki chirurgiczne i posiadające filtry. Od dziś obowiązuje też kwarantanna dla osób przyjeżdżających z Czech i Słowacji, z wyłączeniem osób zaszczepionych dwiema dawkami szczepionki lub posiadających negatywny wynik testu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dofinansowanie służby zdrowia jest jednym z głównych elementów Krajowego Planu Odbudowy, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Przedstawiając założenia planu, szef rządu podkreślił, że służba zdrowia musi być gotowa nie tylko na walkę z COVID-19, ale też wyzwania po pandemii. Chcemy i musimy patrzeć na ten świat po COVID-19 jako najlepszy możliwy poziom dostępności usług zdrowotnych. I na ten cel przeznaczymy również blisko 20 miliardów złotych z samego tylko programu Krajowy Program Odbudowy. A oprócz tego przecież jest umowa partnerstwa, oprócz tego inwestycje krajowe w ramach Polskiego Nowego Ładu, który będziemy ogłaszać w najbliższych tygodniach. Krajowy Plan Odbudowy przewiduje też transformację cyfrową, poprawę gospodarki i promocję zielonej energii. Do końca 2026 roku Polska otrzyma na to 57 miliardów euro. Utrzymuje się wysoki poziom wody w rzekach. Najbardziej niebezpiecznie jest w dorzeczu Wisły i na odcinku między ujściem Narwi a Płockiem. Hydrolodzy wydali ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia. Sytuacja jest dynamiczna, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Poniżej ujścia Narwi aż do Płocka mamy przekroczenia stanów alarmowych. Tak jest w Kępie Polskiej oraz w Wyszogrodzie. Co prawda w Kępie Polskiej stan wody wzrasta jeszcze i ta sytuacja jest nadal dynamiczna. O tyle w Wyszogrodzie obserwujemy już spadek, więc widać, że zator lodowy, który tam jest, troszeczkę już zaczyna puszczać. Są jakieś ruchy, już ten lód troszeczkę się przemieszcza. Z kolei na południu kraju tworzy się niebezpieczne wezbranie. Za około 2-3 doby będzie kulminowało powyżej stanu ostrzegawczego i ono będzie przemieszczało się w dół właśnie do Płocka. Więc za około 7 dni mniej więcej takie wezbranie, później z kulminacją, która może być dosyć wydłużona, bo śniegu cały czas jest dużo, dotrze właśnie za 7 dni i dobrze by było, gdyby jednak tego zatoru albo nie było, albo był on już pokruszony na tyle, żeby woda mogła bardziej swobodnie przepłynąć właśnie przez ten rejon. W dorzeczu Odry zjawiska lodowe praktycznie zniknęły, a pozostałe są pod kontrolą. Kobieta podejrzaną o podpalenie kościoła w Lubinie aresztował na 2 miesiące sąd. 34-letnia mieszkanka Łęcznej przyznała się do winy, mówi prokurator Agnieszka Kępka. Usłyszała zarzut umyślnego podpalenia kotary w kościele, wprowadzając tym samym niebezpieczeństwo pożaru, który zagrażał życiu lub zdrowiu wielu osób w imieniu w wielkich rozmiarach, powodując straty w wysokości około 100 tysięcy złotych. Ten czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności do 10 lat. W związku z tym zdecydowaliśmy się o skierowaniu wniosku o tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanej. W trakcie przesłuchania podejrzana przyznała się do zarzuconego jej czynu. Do pożaru doszło we wtorek w kościele przy ulicy Pogodnej w Lublinie. Stany Zjednoczone nigdy nie uznają aneksji Krymu, powiedział w 7. rocznicę rosyjskiej inwazji na Półwysep prezydent USA. Joe Biden wyraził też jednoznaczne poparcie dla Ukrainy w konflikcie z Rosją. Joe Biden stwierdził, że 7 lat temu Rosja złamała prawo międzynarodowe oraz naruszyła suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. W tę smutną rocznicę powtarzamy oczywistą prawdę. Krym to Ukraina, oświadczył amerykański prezydent i zapewnił, że Stany Zjednoczone będą stać ramię w ramię z Ukrainą i jej sojusznikami. Stany Zjednoczone nie uznały i nigdy nie uznają rzekomej aneksji Półwyspu i będą wspierać Ukrainę wobec napaści ze strony Rosji. Zrobimy wszystko, by Rosja poniosła konsekwencje za swoje nadużycia i agresywne działania, dodał prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden oddał hołd uczestnikom protestów na Majdanie, podkreślając, że naród ukraiński, mimo ognia snajperów i brutalnych działań służb bezpieczeństwa, zażądał wówczas nowego kierunku dla swego kraju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jasona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz. Bluzki dziecięce. Mega oferta. Tylko 7,99 za sztukę przy zakupie dwupaku. I termometr wielofunkcyjny dla dzieci i dorosłych. 69,90. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po godzinie 7. Zapraszamy na weekend. No i tak, słońce już jest z nami, no tak od 40 minut mniej więcej. Zapraszamy Państwa do godziny 9. Anna Regulska, Jakub Sadowski, Piotr Firan. Dzień dobry. wręczenia Złotych Globów już jutro. W tym roku oczywiście jest inaczej. Impreza odbędzie się zarówno na wschodnim, jak i na zachodnim wybrzeżu. To jedna z nowości, ale o szczegółach opowie nam za kilka minut Jan Pachlowski. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Przed nami pierwsza filmowa gala tegorocznego sezonu filmowego. W niedzielę zostaną rozdane Złote Globy. Najważniejsze wyróżnienia zaraz po Oscarach w dziedzinie kina i telewizji. Zdaniem komentatorów świata show biznesu w USA to znak, że powoli świat wydostaje się z pandemii i wraca do normy. Przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest Jan Pachlowski. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. To będzie ceremonia inna niż dotychczasowa. Przede wszystkim Złote Globy zostaną rozdane 78 raz w historii. Jedna z najpopularniejszych amerykańskich aktorek ostatnich dekad, Jane Fonda, otrzyma prestiżowe wyróżnienie. To jest nagroda Cecila B. Milla. I podczas rozdania Złotych Globów wyróżnienie to przyznaje się za taki wybitny wkład w rozwój kultury i rozrywki. Podsumowując, za całokształt amerykańscy krytycy filmowi podkreślają, że nagroda jest honorowa. W zeszłym roku otrzymał ją Tom Hanks, wcześniej m.in. Robert De Niro, Oprah Winfrey czy Denzel Washington. O tym, kto ją dostaje, jak i zresztą tutaj trzeba zaznaczyć, w pozostałych statuetkach Golden Globe zdecyduje Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Drugą taką nagrodę imienia Carol Burnett otrzyma za działalność telewizyjną, uwaga, 98-letni Norman Lear, producent i scenarzysta, który niejako, takie są informacje, ma pojawić się osobiście na ceremonii. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. A jak w ogóle będzie wyglądać niedzielna ceremonia? To będzie chyba takie połączenie nowego ze starym. Specjalnie dla Trójki mówi Zbigniew Banaś, wykładowca sztuki filmowej na chicagowskim prestiżowym Uniwersytecie Loyola, członek tamtejszego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych. Zbigniew Banaś. Posłuchajmy. Na pewno idzie nowe, ale i wraca stare, a tak naprawdę nikt nic nie wie do końca. To, co jest nowe, to fakt, że ta gala odbędzie się jednocześnie przynajmniej w dwóch miejscach, czyli w Beverly Hilton Hotel, tradycyjnym domu goszczącym wszystkich aktorów zapraszanych w trakcie Złotych Globów, ale to będzie tylko jedno z dwóch miejsc. Tym drugim będzie Rainbow Room w Rockefeller Center w Nowym Jorku i będą też dwie osoby prowadzące, Amy Poehler i Tina Fey. Pamiętamy je z wcześniejszych edycji Złotych Globów. Wspólnie prowadziły w latach 2013-2015, a teraz oddzielnie jedna na wschodnim, a druga na zachodnim wybrzeżu. To oczywiście spowodowane jest tym, że nie wiadomo, którzy z zaproszonych gości przyjdą, a którzy nie. No i właściwie nie powinni zbyt daleko przemieszczać się po kraju, a zatem niektórym będzie bliżej do Nowego Jorku, a innym do Beverly Hills. Mówił krytyk filmowy z Chicago Zbigniew Banaś, a co ciekawe, jeśli okaże się, że odpowiednia ilość gości z tej oczywiście najwyższej półki nie zdecyduje się przyjść i osobiście oglądać bądź odbierać nagród, to miejsca i tak będą wypełnione, bo tym razem Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej zaprosiło również pielęgniarki, lekarzy, pracowników banków żywności. To właśnie w ramach takich podziękowań za heroizm w czasie pandemii. Opowiadałem już Państwu, tak było na przykład na Super Bowl, że 1/3 publiczności to były służby medyczne. Tak ma być również teraz na ceremonii rozdania Złotych Globów. Miły gest. A właśnie. Tak. Powiedzmy teraz o samych Złotych Globach. Złote Globy są jako Oscary, ale bez ich wartości. Tak w amerykańskim środowisku filmowym mówi się o tych statuetkach. Jednak same Globy, podkreśla się tutaj, są bardziej niezależne, bo wybierają je przedstawiciele spoza środowiska bezpośrednio związanego z kinem czy telewizją. Amerykańscy eksperci od kina przewidują, że w tym roku więcej nagród, co ciekawe, otrzymają kobiety. A jeżeli chodzi o faworytów, to najwięcej mówi się chyba o filmie Nomadland, Chloe Zhao, która jest też murowaną faworytką do zgarnięcia statuetki za najlepszą reżyserię. Zapowiada się bardzo ciekawie, historycznie inaczej niż zwykle, bo ze względu na pandemię, ale jak powiedzieliśmy przed chwilą, na same wejście podkreśla się tutaj w Stanach Zjednoczonych, że ta gala wręczenia Złotych Globów to taki pierwszy, duży, poważny promyk powrotu normalności i wychodzenia z pandemii. A to już jutro Nowy Jork i Kalifornia. No i Jan Pachlowski, który przygotował tę relację. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. All I ever wanted, all I ever needed. A propos winyli, to przyznam się Państwu, że jakiś czas temu nabyłem gramofon i cieszę się muzyką nie tylko cyfrową, a w kolekcji płyt także maxi single od Depeche Mode. Utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą, mimo że często go słuchać w radiu, to jakoś z płyty winylowej brzmi inaczej. A teraz w Trójce Kult. Godziny pozostało do ósmej. Dziś na południu kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach śniegu, na Kujawach i na Pomorzu słonecznie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 4 stopnie na krańcach południowo-wschodnich, 6 stopni w Katowicach, 7 w Krakowie, Kielcach i w Poznaniu, 8 stopni w Białymstoku i Łodzi, 9 stopni w Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim. Wiatr umiarkowany, na południowym wschodzie dość silny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1015 hektopaskali i będzie rosło. Trójka. Program trzeci. The Dumplings, bardzo udany zespół i także różne inne projekty muzyczne się pojawiają tego duetu, niekoniecznie w obrębie tego duetu, ale także bardzo udane, a teraz nie gotujemy. Yeah. Przyjemnie można się pobujać. The Dumplings, a teraz zmieniamy tempo i realia. Medal dla każdego. Henryk Sytnar. Wspominaliśmy już, jakie wybrać deski snowboardowe. Przyrzekliśmy, że o wiązaniach jeszcze powiemy, bo ich dobór wiąże się z doborem butów. W studiu nasz ekspert Tomasz Piątkowski. Dzień dobry. Są dwa główne typy wiązań. Wiązania miękkie paskowe i wiązania miękkie zatrzaskowe. W butach mamy specjalnie wystające bolce, taki specjalny system, który powoduje, że wpinamy się w nie tak samo jak w wiązania narciarskie, tak samo jak w pedały SPD w rowerach. Czy używać butów narciarskich lepiej, czy specjalnych butów do snowboardu? Buty narciarskie używane są w snowboardzie, ale tylko w zasadzie przy jednym typie wiązania. Chodzi o wiązania sztywne i o taką jazdę na desce, która jest najbardziej zbliżona właśnie do jazdy alpejskiej w wolnym terenie, wtedy kiedy musimy bardzo stabilnie prowadzić deskę w bardzo długim łuku. Ktoś, kto zupełnie początkuje, może włożyć na tą pierwszą swoją próbę, czy zdecyduje się w ogóle jeździć na desce, może włożyć but narciarski, natomiast but narciarski nie spełnia prawie żadnych oczekiwań snowboardzisty. Jest bardzo sztywny, nie pozwala miękko zejść kolanem do przodu, bo jest po prostu ten flex, ugięcie do przodu jest bardzo niewielkie. W przypadku wolnego stylu używa się butów najbardziej miękkich, używa się również bardzo miękkich wiązań. Natomiast w przypadku wiązań freeride'owych używa się butów z usztywnioną tylną cholewką i również wiązań ze specjalnym supportem, czyli takim wzmocnieniem z tyłu, który powoduje, że ta pozycja snowboardzisty jest wymuszona. Z jakich materiałów są te nowoczesne buty? Jest to specjalna tkanina odporna na ścieranie, czyli typu kodura. Ta tkanina zewnętrzna oddzielona jest różnego rodzaju piankami, żeby zwiększyć komfort snowboardzisty. Taka praktyczna uwaga, czy mierzyć but na jedną skarpetkę? Czy... Tak, mając również świadomość, czy noga młodej osoby będzie na przykład jeszcze rosła, w związku z tym jakiś określony zapas trzeba zachować, a jeżeli ten zapas nie musi być zachowany, to mierzyć but snowboardowy bardzo podobnie jak but narciarski. W momencie, gdy go bardzo mocno zwiążemy, prawda, i pochylimy się do przodu, pięta pójdzie do tyłu, będzie trzymana przez piętę buta, to wówczas powinniśmy leciutko tracić kontakt z przodem. W momencie, gdy prostujemy kolano, powinniśmy czuć przód. But nie może być ani za duży, ani za mały. No właśnie, liczy się przede wszystkim wygoda. Ja kupiłem kiedyś kurtkę na narty, ale była to kurtka snowboardowa, nieco dłuższa, no i efekt jest taki, że niestety bardzo rzadko jej używam jako narciarz, nie snowboardzista. To był Henryk Sytnar.

na razie na specjalnych pokazach przedpremierowych. Możemy zobaczyć w kinach pełnometrażowy dokument Pawła Wysoczańskiego pod tytułem Jutro czeka nas długi dzień. Z autorem filmu rozmawia Ryszard Jaźwiński. To jest taki film, który spowodował, że musiałeś wyjechać i spędzić troszkę czasu dosyć daleko. Powiedzmy dokładnie gdzie. To jest film o Indiach, o ośrodku dla trędowatych w Jivodaya, gdzie znalazłem kapitalną, charyzmatyczną, niełatwą, ale bardzo ciekawą bohaterkę Helenę Pys, o której zrobiłem film Jutro czeka nas długi dzień, który nie jest laurką. Nie lubię oglądać i nie lubię robić laurek o silnych bohaterach. To jest film o tym ośrodku, o pracy Heleny, o konflikcie z drugim bohaterem, księdzem Asztanem. W tym wszystkim jest mała, urocza dziewczynka, która czekamy, jesteśmy pewni, że jak Bollywood ją odkryje, to będzie gwiazdą, jest kapitalna. No i rzeczywiście, to jest taki projekt, na który dużo poświęciłem czasu. Zaczęliśmy 8 lat temu w Somalii. Tam w zasadzie idea była podobna, lekarka, która pracuje w Somalii, niesie tam pomoc. Natomiast z Somalii, mimo że zaczęliśmy ten film, nic nie wyszło, bo zamordowali nam producenta filmu Abdul Kadir Gabeire Farah zginął w Mogadiszu w 2015 roku, więc bohaterka się przestraszyła. Te zdjęcia zostały przerwane. No i tak po długich, długich perturbacjach trafiłem do Indii. To jak się trafia na tak ciekawą, charyzmatyczną bohaterkę jak pani Helena? Ja się śmieję, że robiłem casting na bohatera. Byłem nawet na Papui Nowej Gwinei, gdzie pojechałem przyjrzeć się życiu też takiego lekarza tam pracującego. Z tego nic nie wyszło. Natomiast rozpuszczałem nici, znajomi znajomych, polecali mi różnych ludzi. Generalnie Polska lekarzami, którzy pomagają, stoi. Naprawdę my nie wiemy, co mamy. Amerykanie o takich ludziach zrobiliby już nie jeden film. To są ludzie związani z kościołem, ale bardzo często są świeccy ludzie w ogóle nie związani z żadnymi kościelnymi organizacjami. I Helena właśnie poznałem ją w Polsce, ponieważ to już jest starsza pani, która spędza parę tygodni urlopu w Polsce, kiedy tam w Indiach jest nie do zniesienia, kiedy temperatura jest ponad 40 stopni, kiedy dzieci nie ma w ośrodku. I poznałem ją w Polsce, bardzo się zainteresowałem nią i tym, co robi. Pojechałem do Jivodaya, tam na początku ona mi się po prostu wydała, co dużo mówić, potworem. No ona jest ciężka, trudna, musi też trochę tych Hindusów rozstawiać po kątach. Ona się może wydaje brutalna, ale to jest też ciekawe, że dla nas to się może wydawać brutalne. Oni mają szacunek do niej, słuchają się jej. No jest tam 30 parę lat i to Jivodaya, jak tam trafiła w 90 roku, to tam nie było ryżu, nie było 3/4 budynków, które są teraz. To Jivodaya się rozwinęło, dzieci tam się uczących jest więcej, także trochę w tym szaleństwie jest metoda. Musi być skuteczna. Musi być skuteczna, ale jest z niej kawał cholery. To też właśnie ciekawe dla nas widzów, byśmy potem taką postać zobaczyli na ekranie. No i jest już taka możliwość, bo wreszcie możesz zaprezentować, chociaż na razie tylko na pokazach przedpremierowych, film w kinach. Tak, wprowadzamy do wielu kin w Polsce, w Warszawie w kinie Kultura, w Muranowie, w Lunie, we Wrocławiu w Nowych Horyzontach, w Krakowie w kinie Kijów i w kinie Agrafka, w Gdyńskim Centrum Filmowym, w Poznaniu. Film w całej Polsce, prawie w 30 kinach, w zasadzie z dnia na dzień tych kin przybywa i jak tylko sytuacja się ustabilizuje, on wejdzie na ekrany, bo ludzie generalnie garną się do kina. A ta oficjalna premiera planowana jest, jeśli wszystko dobrze pójdzie, na kwiecień, tak? Na kwiecień, tak. Na początek kwietnia oficjalna premiera filmu Jutro czeka nas długi dzień. Serdecznie zapraszam. Chodzę po Warszawie i oglądam plakaty swojego filmu, sprawdzam, czy wiszą. Wiszą. Najważniejsze. Z Pawłem Wysoczańskim, reżyserem filmu Jutro czeka nas długi dzień, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Mnóstwo ciekawych filmów można oglądać w wersji online, chociaż nie ma to jak film na dużym ekranie. Rzeczywiście to prawda. Proszę Państwa, zbliżamy się do godziny 8. Niebawem Romuald Wójcik i serwis Trójki, a po godzinie 8 zajmiemy się kondycją niedźwiedzi polarnych. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange.